Book 2 26 26 26 في الطبيعة na łonie przyrody na łonie przyrody أترى ذلك البرج؟ Widzisz tam tę wieżę? Widzisz tam tę wieżę? أترى ذلك الجبل؟ Widzisz tam tę górę? Widzisz tam tę górę? أترى تلك القرية؟ Widzisz tam tę wieś? Widzisz tam tę wieś? أترى ذلك النهر؟ Widzisz tam tę rzekę? Widzisz tam tę rzekę? أترى ذلك الجسر؟ Widzisz tam ten most? Widzisz tam ten most? أترى تلك البحيرة؟ Widzisz tam to jezioro? Widzisz tam to jezioro? يعجبني ذلك العصفور. Podoba mi się ten ptak. Podoba mi się ten ptak. تعجبني تلك الشجرة. Podoba mi się to drzewo. Podoba mi się to drzewo. تعجبني هذه الصخرة. Podoba mi się ten kamień. Podoba mi się ten kamień. يعجبني ذلك المنتزه. Podoba mi się ten park. Podoba mi się ten park. تعجبني تلك الحديقة. Podoba mi się ten ogród. Podoba mi się ten ogród. تعجبني هذه الزهرة. Podoba mi się ten kwiat. Podoba mi się ten kwiat. أنا أرى أن هذا جميلا. Uważam, że to jest ładne. Uważam, że to jest ładne. أنا أرى أن هذا ممتعًا. Uważam, że to jest interesujące. Uważam, że to jest interesujące. أنا أرى أن هذا رائعًا. Uważam, że to jest przepiękne. Uważam, że to jest piękne. أنا أرى أن هذا قبيحا. Uważam, że to jest brzydkie. Uważam, że to jest brzydkie. أنا أجد أن هذا مملا. Uważam, że to jest nudne. Uważam, że to jest nudne. أنا أرى أن هذا فظيعا. Uważam, że to jest straszne. Uważam, że to jest straszne.